Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Niezmiennie towarzyszą nam na początek audycji, także i po świętach Bożego Narodzenia, zespół Mysłowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Witam Państwa w audycji Teraz Polskie, Mariusz Owczarek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie i tak się składa, że to jest nasze o tej porze ostatnie w tym roku 2017 spotkanie w Trójce. A skoro tak, nie będzie podsumowania roku, bo moim zdaniem to niekoniecznie musi mieć miejsce w każdej audycji radiowej, ale te ważne płyty, które nam towarzyszyły przez ostatnie 12 miesięcy, a pewnie i trochę więcej, bo te z końca 2016 siłą rzeczy też pewnie gdzieś tam w 2017 się pojawiały. Zatem te ważne płyty z 2017 roku dziś w audycji w Trójce do czwartej. Środa zaczyna się,

Do płyty dołączona była wkładka z opisem trasy koncertowej wiosennej zespołu WW. I nie ma na tej liście, być nie mogło, bo to była przecież próba, a nie koncert. Otwarta próba 4 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale są wszystkie koncerty od 24 marca Dąbrowa Górnicza aż do 13 maja Ostrołęka. Ale przecież doskonale wiemy, że właściwie trasa promująca płytę 7 chyba się jeszcze nie skończyła, bo przecież niedawno koncert także warszawski. Ważna to płyta także dla zespołu WW7. I pamiętne także koncerty warszawskie w Teatrze Syrena na początku kwietnia i muzyka, która wielokrotnie na antenie Trójki powracała w 2017 roku. Jeszcze dwa utwory dziś z tej płyty. Piątek i Sobota. Że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam.

Joanna Wydorska, sopran. No i także zespół WW w składzie Michał Bryndal, perkusja, Karim Martusewicz, kontrabas, gitara basowa, Mateusz Pospieszalski, saksofony, głos, Wojciech Waglewski, głos, gitara, fortepian, także w dwóch utworach na płycie 7. Mariusz Obijalski na instrumentach klawiszowych, no i także kwartet smyczkowy w składzie Grzegorz Lalek, Anna Witkowska, Justyna Żukowska, Małgorzata Banach, a za aranżację kwartetu smyczkowego odpowiada Karim Martusewicz. To zespół WW i przyjaciele na płycie 7, nagrywanej między innymi tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także w studiu Polskiego Radia S4 w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku. Jacek Gładkowski realizował nagrania tej płyty. To jedna z tych ważnych z 2017. Ale mówiłem o tym Państwu na początku naszego spotkania, że dziś i pewnie także za tydzień w audycji Teraz Polskie płyty, które miały chyba to nieszczęście trochę ukazać się w 2016 roku pod koniec, na przykład. To nie będzie akurat ten przypadek, ale płyta z 2016 roku na pewno. Ona w 2017 przeżywała ważne chwile, ten album i artyści, którzy nagrali tę płytę. Bowiem płyta była nominowana w kategorii jazzowy, fonograficzny debiut roku. Co więcej, tego Fryderyka zdobyła. Pamiętam, to był czas, kiedy we Wrocławiu zaczynał się festiwal Jazz nad Odrą, a ja jednym okiem zerkałem na ekran telefonu, bo wtedy właśnie w Warszawie odbywała się gala Fryderykowa. No i w pewnym momencie przyszła ta jakże radosna wiadomość, że ten debiut roku fonograficzny w kategorii jazz to właśnie ten album. Tomasz Wendt, jego trio i także Atom String Quartet. Taki jest pomysł na album Behind the Strings. Together in Rush i wcześniej The Night. Dwie kompozycje kończące płytę Behind the Strings. To najpierw o tych strings. Atom String Quartet. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. No i Tomasz Wendt Trio. Wojciech Buliński na perkusji, Grzegorz Piasecki na basie i Tomasz Wendt. Saksofon tenorowy, autor wszystkich kompozycji. I także mój gość w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej tam gdzieś pod koniec kwietnia, tam gdzie w kalendarzu zawsze są daty związane z wrocławskim festiwalem Jazz nad Odrą. Tomasz Wendt był jednym z gości tamtej audycji i to płyta, która z 2016 roku przeszła także do naszych spotkań w 2017 w audycji Teraz Polskie i także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Następny album to już pełnoprawne wydarzenie 2017, tak mogę powiedzieć. Album ukazał się w styczniu tego roku, który zaraz nam się zakończy. Płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, a to nowy album Loud Jazz Band.

ten głos, który Państwo słyszeli w tytułowym utworze z tej płyty, The Giant Against the Girl, to Ingeborg Torneberg. A to jedyny głos na tej płycie, bo poza tym są tylko instrumenty. Maciej Ostromecki na instrumentach perkusyjnych, Iwan Makedonow na perkusji, Christian Edwardsen na basie, Jonas Kambien na syntezatorach, Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Wojtek Staroniewicz na saksofonach, Uwind Brekke na puzonie i Mirosław Carlos Kaczmarczyk na gitarach. Carlos jest także autorem kompozycji na całej tej płycie The Giant.